niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 2 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu z Izraelem. Za chwilę podsumuje je nasza reporterka. W Radomiu prawie połowa pasażerów jeździ komunikacją miejską bez skasowanego biletu. W Stanach Zjednoczonych trwa spór wokół FBI. Republikanie zarzucają śledczym brak bezstronności w tak zwanym rosyjskim śledztwie. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu z Izraelem. Podobna grupa ma powstać w Tel Awiwie, co ustalono na inauguracyjnym spotkaniu. O tym Agnieszka Drążkiewicz. To było wstępne robocze spotkanie. Narada w MSZ-cie trwała 1,5 godziny i już wiadomo, że w najbliższym czasie będą kolejne spotkania. Sprawa jest dość oczywista. My będziemy próbowali, jesteśmy powołani przez premiera i będziemy próbowali odnowić kontakty z Izraelem przyzwoite i porozumieć się w kwestiach, w których zaszło bardzo wiele nieporozumień, przede wszystkim dotyczących treści ustawy. Mówił po spotkaniu członek zespołu Bronisław Wildstein. Dodał również, że polska grupa jest gotowa na rozmowy z izraelskim zespołem. Publicysta wyraził też nadzieję, że do polsko-izraelskiego kompromisu dojdzie bardzo szybko. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Powodem sporu dyplomatycznego między Polską a Izraelem jest przyjęta przez parlament nowelizacja ustawy o IPN. Zakłada ona m.in. kary za przypisywanie Polsce współodpowiedzialności za zbrodnie hitlerowców, a także za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Izraelskie władze protestują, bo uważają, że zapisy ustawy są fałszowaniem historii. Głos w sprawie zmian w polskim prawie zabrał także premier Ukrainy. Kijów nie jest zainteresowany konfliktem z Warszawą, powiedział dziś Wołodymyr Hrojsman. Zdaniem szefa ukraińskiego rządu stosunki między Polską i Ukrainą nie powinny zależeć od przeszłości, lecz powinny być nakierowane na przyszłość. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wołodymyr Hrojsman, odpowiadając na pytania dziennikarzy o nowelizację ustawy o IPN, podkreślił, że Kijów nie chce zaostrzenia stosunków z krajem partnerskim, którym jest Polska. Jest dużo wrażliwych zagadnień, których być może nie trzeba poruszać, aby nie tworzyć powodów do konfliktów. Widzicie, jak świat reaguje na tę ustawę. My, Ukraińcy, sami uporamy się z własnymi bohaterami i własną historią. Powinniśmy żyć nie tym, co było kiedyś, ale tym, co możemy zrobić razem. Polską nowelizację ustawy o IPN krytycznie ocenił m.in. prezydent Ukrainy i szereg ukraińskich polityków. Ustawa przyjęta przez polski parlament przewiduje karę grzywny albo pozbawienia wolności do lat 3 za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie zaglądamy do Radomia, gdzie, jak wynika ze statystyk, prawie połowa kontrolowanych pasażerów komunikacji miejskiej to gapowicze. Część ukaranych ignoruje wezwania do zapłaty, a to błąd, który może wiele kosztować, tłumaczy Dawid Puton z Miejskiego Zakładu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Za trzykrotne wyłudzenie przejazdu grozi kara grzywny, pozbawienia wolności, a nawet aresztu. Taka sytuacja miała już miejsce w Warszawie. Pasażerowie, którzy deklarują, że sami kasują bilety, są ostrożni w ocenie postępowania gapowiczów, przynajmniej niektórych. Mam bilet miesięczny po prostu. Ja nie zwracam uwagi na to, szczerze powiedziawszy, czy ktoś kasuje, czy nie. Kto w tej chwili może nie kasować? Pewnie ci najbiedniejsi. Oni płacą, no. Jak może nie mają, no. Może na chleb mi nie starczy. Nataliczni gapowicze mogą zostać wpisani do Krajowego Rejestru Długów. Rekordzista w Radomiu otrzymał ponad 200 wezwań do zapłaty. Jest zadłużony na ponad 40 tysięcy złotych. Grozi mu nawet areszt. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone. Republikanie w amerykańskim kongresie opublikowali memorandum na temat rzekomego złego nastawienia FBI i resortu sprawiedliwości do prezydenta w sprawie rosyjskiego śledztwa. Autorzy dokumentu zarzucają FBI nieprawidłowości przy uzyskiwaniu zgody sądu na inwigilację jednego z doradców Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W październiku 2016 roku FBI uzyskało zgodę na inwigilację Cartera Page'a, który był doradcą sztabu wyborczego Donalda Trumpa. Według memorandum podstawą wniosku do specjalnego sądu federalnego było słynne dossier przygotowane przez byłego brytyjskiego szpiega Christophera Steele, za przygotowanie którego zapłacili mu demokraci. Autorzy dokumentu argumentują, że bez dossier sędzia nie wydałby zgody na inwigilację Page'a. Według prezydenta Donalda Trumpa zawartość memorandum świadczy o celowym działaniu przeciwko niemu. To hańba, co dzieje się w naszym kraju. Kiedy popatrzycie na te i inne rzeczy, wiele osób powinno się wstydzić. We wcześniejszym wpisie na Twitterze Donald Trump zarzucił FBI i Departamentowi Sprawiedliwości upolitycznienie śledztwa. Demokraci sprzeciwiali się publikacji memorandum, twierdząc, że zostało ono wypaczone z powodów politycznych i że pominięto w nim istotne fakty. Według amerykańskich mediów publikacji dokumentu sprzeciwiał się także nominowany przez Donalda Trumpa szef FBI Christopher Wray.

został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie, bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest, bo to czasy nadchodzą nowe. Że za nisko? No na razie nowość na 29. Jak będzie za tydzień, to zależy od głosów państwa. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Czasy nadchodzą nowy. Dylan PL i Muniek Staszczyk. Załatwiamy nowości. Trzecia i ostatnia na 28. Proste decyzje. Koma. Głośno i jasno i nie wracamy do domu. Chciałbym się poczuć jak gwiazda. Lecz moje rady same tańczą. Proste decyzje koma, to jest trzecia i ostatnia nowość dzisiaj na miejscu 28. Panie Marku, moja Renatka też gotuje gulasz. Polska, Police, napisał pan Tadek. A pani Ilona z Grenlandii, tam dopiero 16.

you ain't really good. We never learned, we've been there before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been there before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Patryk pyta, gdzie jest Kiwi? Kiwi w Nowej Zelandii, a piosenka Kiwi w wykonaniu Harry'ego Stylesa gdzieś między 51 a 63, tak mi chyba mignęło. Sign of the Times w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 25. Na 24. Ja w Dubaju ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja w Dubaju ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w Dubaju, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. A